कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना मेरे दिल की है जो दास्तां सुनो ना सुन लो ना हम सफर मुझको चुन लो ना सुनो ना सुन लो ना तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना मेरे दिल की है जो दास्तां सुनो ना सुन लो ना हम सफर मुझको चुन लो ना सुनो ना सुन लो कैसे तुमको बताऊं तुम जो तुम सुम हो तो मैं हैरान हूं ये राज कैसे तुमको बताऊं तुम पर मरता हूं मैं सच कहता हूं मांग के देख लो मुझसे जा सुनो ना सुन लो ना हम सफर मुझको चुन लो ना सुनो ना सुन लो साथ हम हो तो सोचो क्या हो मैं भी हूँ तन्हा तुम भी तन्हा हो घर साथ हम हो तो सोचो क्या हो जो मंजिल मंजिल दो दीवाने दिल ले चले प्यार का कारवां सुन लो ना हम सफर मुझको चुन लो ना सुनो ना सुन लो ना